kar ka di sisi masoro abu hurairah tabarakuna muso kelefeu naisa me bona kora naisa de mi lo se abati allo bon ta kora ni muso ka bola nara lana ka ba le la juma ka yi lana e ba naisa te mi lo ara kerte allo me naisa te kira le nyininga wolo ko sa ka allo naisa te tisi kira ba ko wolo ko sa ka allo wo sa na kieta muso ta ko ba do le be wati biye nisi ma be fe be kie ko be kie ko be kie ko e kie be mo mi sie ye na si lo an lo ta muso anaka ya ba lo me ara fo du ara inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anta na sawa mir baya wor musor ga wor ka ta ko so ma har na ulara abana o ya ka wor so ma ta ko go kana ulara ni ala imu lele so ni muso si ma bele fe ta ko go ni ala imu dero ka ta ko go ni si mai tere bebe na be do na be so nora e ma fun ah e muso ka bo ko go yera e to ka wa e ti ata lara ke jugu yere adaje adaje be bora aha yana dia ba sajima me awura so ma atara kongo sura le nana an lo ta lora lo hadu ta ro so ma jona atara lora ina na witer setter dota to ta adum dizer dizer aya ta le lara mi na so ma jona jati che ta muso do kwa ta lora kudu 5 de matin o sa muso be gar arbe gar arbe ta karawo mi le ta por ra me wur 5 de mo wur soro ta ra yi ganda do ta ra mo be si do wa e ta ngo ande muso ko rawo muso ni muso che ni che abe mo muso te fe o aka wur so ma ta ra lora e na sura o me lo fe la asawana do tu be arabari o ta ra subire mu be siri aha sui be ma sui fi ma abe ta ra do ta ra amerika yara duwa france yara duwa ban vion na ki yara e lan be ka ja ko muso be fe ni se kuro te fe o sa muso te fe ya wa do me ko na ya wa do me ko na ni ya do ta me be fe muso nyuma ba be fe ban vion na ki yara ko ba muso nyuma ba Allah ko ti ba. Abanvion na ke yara. Ah, e ben ko bi esi e. Ah, al mo si mo ko ifoi soro ka buru bi la ko ra o do yo soro. Allah ko. Nya fana. Ke bundo, ke bundo akorosi. A warti ya ne warti ya bariya akar fan be fa. Akorosi de. Anani na bil ihsani fi tabdir manzili wa tarbiyati al auladi wal qiyam ala ahlakihim. Muso e ngo mo do re defo ke de ni mo do ka muso bi la ke na ra de mbosi. Sula ma ya masama ma ka muso bla ka den bosi den korori be muso tale foka ta se den balku yama a dépense be taye a korori ba taye ara korosi de dole ta ne kiti sare na ta aldo ti dollara on ko komi ka bla ka bawo ara den bosi ka di ka bosi ya ta ne mi sin be fe ya ta di asina muso ma ya ta di asina muso ma den wo an ba nar le bo foka ta se balku yama bi ta dibiril manzili dua lo dua luko muso le ya nyalo na mara mo ka do lura ta muso le ya lo ado ya ka bi ihsani wa tarbiyati lawladi ka der koro wal kiyam la alaki der be ko mako na nal ya ardi ardi ar malar babe ko ko amanar babe elele na waga ta fu ati ado der ya die amake de foye aka lelo man ya amanar me gola e muso me se ka ko me nyana den kana ko e ko me nyana ti abo den ko die mi muso ke ko menya ne sirawo ni aden kana ko ko menya na do ni so menwa ni be samna fa to ki afo sotigi sotigi be sudangari yake sinangali yake mortani yake niger yake ausari yake kabonya di an lor ka andata ka ke amma ko tam jerra mako tekerra halka ta ke koye ka di ama wa ka lelo man ya walo men kuna tadbir manzil tadbir manzil tadbir manzil to mi kan ka borke muso le yalo kolai bundo bo du arata ha muso muso le si mabo ayere ni ma boko kor si de retia Allah Allah ori ko so bi tan lor ka muso wur ka bo anka na ngo so ni muso muso ti hekelo aki to bo ati aboko kor si Allah Allah mi do ma boko kor si adoko lele ya ko lalanga ina no boera ina no boera ko ka senti akor si diru ka senti akor si ku ka senti akor si mar ka senti akor si ebe mu le rata tiani te o tiani ina do boera ni aka no boe no boe dera Nasana denta kururi kalonear jolie dugata korosi ala ko biya karfa musorlema alorna bi andam irhaki fi talbil malabisi wadi watu zinnati keti se komina kana lakona wagalelo man ya mengona ha bien ya shirifane kana fo watantan fane mbole nyinina ala ka misi ko kai akadima atateni akamisi soro kadima cho atateni ema ya kakoma banku nai ile tu esemi nawo ye wuleke ye se ka wa flatan fane san kana ta boboro cheme flatan ta mi tu ese cheme flatan ra ale tu bole sana wa adi watu zina mashirina babaru kana kye obilje nai fo mi yare fo sani ye wule sani ma ko te konokura kye do ti so ra ale bona watu wa bi worobo ele ko ata mi yare se wa bi shege aya soro mi Yamanu mekuna Worona bi an lata dihula ahada yakira o manzila o bilaizini he kana eke kera invite eke lura Allah ha eke ti anyi ya tamani mo mi kera musura tamanyona kana tamani ai kana ta korote gedo na eka eka ko nini leti tamala fila mena o ngiele kan fon yo e makere nyini ke ye e hakili bana lewa ele hakili me ba hakili mi le ataka ese mbwa se na we do lema e ta fo ha lai musa ka fon kuna sinu mi aka nini le beta tele di lora o aka ta ka ngiri kan ladio a to da do me na mbugo o ko so na nini leti na tamatu yo e ke le benju ye wa ga lelo man yo ni to da ka fo nyanyi kini fo lura fo kana ke nke atina banke ma aha bi an la yadu la hada yakira wa manzila bila izini he ngoso ko dama dama beni aha kanyina o ani yigen bila duwa kire na ko ilana ra o jakuma ani yigen ar bila duwa kire na ko ilana ra o lana ta jakuma ni nyina o te de aha ke ke kara ko ke o ke le tene ta e ter ya do no ye kana o ire ke ra ka buka ko we na se ka die ke e ko ba aworo aworo bila na ye akara aworo na le boye woro bila na bi an la taru jam beti bi gairi bi duni istizani he e ke bo ya sara anya ta bi jam awo ni ta bo bo kana e ki yere sutara e ka moyi dara mi betara ler mi eta ler mi na ko dima e ta la se ka to ka ta tres vili jurmu le se we wa ka le lo man yo e ka duwa mira cho to duara e ka si ya soko siegina ko behera musori bi antu wasi ya hobi mali he ini anabatu osiratu au masatu osiratu ni ala ka to gbele ya ki ke soro ina furo yere ta ka die ma e ka korosi ko nyuma bali boye an fa ya ni lebo min nana ba dole boye ta ni sisa ni muso ka ku do soro wala ka ma do soro wala aki yake ke nafu nganda to alama nganda to alama ah akaura makutena aha ati fondo di nganda to alama famini yesira nya dunya rawole bemiye ni tina nyake ko kana ke nganda to alama wo oho kedo be dese bantolu na lam yere yaka ati medese dese kana nale wallahi re wati do agwela ma wati do adiyama ele tudo be ma mabangai hera ma mara nyala kana fanga dima afere kana toni alai madara ya bana nga musoye akake heji dara ko djugulo halisa rak yike heji ma ken heraye ngoto qur'ana kuma naka wasiruhu na bele bele maro be ara tama ni nyoye ni hinande ay muso kana blar dare ay mai murati salati sa allati zawja hatu alaka mi gai ma basi fa haramu alaiha raihatul janna ay mai muratin muso muso lo mi ka blare dare mi gai ma basi mami mi mbara zaidalo mi gai ri basi amaken basi na ke doromi ke ti sere e ko jangake jen yake balu ah e furu dina sara da asalu boyo basi si tara na lebu si mana mo wani sari on ti tai ndita tu ndita tu aduma ta kam yeki bulla do asara aka modo soro yangi kana furu ko ko ta faranga akibla yita furu bla na mi bata kada janama furu lo hali ka tawo ke ka anya ti kisi ya chaoja ngo so yena ko ka zize bale ya ana ko ma ko si de muso muso ka kiesa wata ni an masale ar ki bilale ki ya malaka se eleni ke jone zize eleni ke filane zize e so ka se sawana ma sawana o ala mogolo filato o ko ala mogolo te wor ko ma beneka yena ligina tan soro ba ara ko ma ko si o zize ma ka da dubna ki mina o na ha aina ilaha illa allah nya yiri kinyinga akara di ka bo furura eko ye chele ka chele ko yin ye toro ninga toro e mbilao na kan bilao e na kananda e mebe aha kiyama lado kiyama lado bon filale be e ka to alijana to wala na wa alijana to wa naru bena banda huma Aljanatu, Mommy Baljinara, would not Ginara Langa Fuma, Wana, Nita Ginara Bajanamara, Falada, Banauma, Falada, Banauma, Sawanate, Banauma, Keheke, Musu Heke, Angumela do a graduate, Musumela came to bed. Jamana si in Bekumika. Janna sin komuka ambe ambe takara wala kata ambe fami ni naka de se kala balul ulama ilon ba dor ko muso nyanama ala jon dor be arjama na titi muso bila ko ya le la ko ni kata kom sere ko ta muso bila de nga ko muso kamunga wala ala jon takara ko ta muso bila arka nyi nga oho e muso mun ko ju jatel aka ke be na bila jati wala ko ko ju mi aka ke wuru kelebo na arabi kita nya sewe e wuru kelebo Kuba. Oh, hakim kuna ni akomaye ni. Naam. Akomu sote mare. Oh. Akoka na tofa ko wuru kileba. Allahu akbar. Cha hote. Mhm. Mhm. Mhm. E ka korsi. Jati. Kelebe omi aka fota. Naam. Akoka na dofo tugu. O kelembeu. Naam. Aina koma ka musoriye. Jande musori oduga korsi. Jati. Ako ija kalali hayau. Halal balau alaina alaina. Halal balau alena Ina si kwara fere o ya musurra Halal balau alena Balau kan zoro Halal balau alena Sawa Naam sawa musuru sawa bwandaye mariale ka sawa kono ni le ba fere ni kye ka kono maka woro ati si kye fe musu fe tugo allah akbar ni kye ti kono ma biye ti boro worora ka woro kele nyajo mi na yore aye medem be bora abesin ta jatira ka trati fara jati jati le ka kunu ta ati e fa fa lananga do do kono tan war Allah le balau alaina Maria Moana Duarca Catacobe, muso doka forunzi aka ke ka bugo ka tubo ka ta di muso ke nama ke ka bugo koso lo na ka baraka do katara babu gora aka nya kwa kana dila ko ngatu ugba ka na to medo dia ma ba di na ye ya de de ne ba re ba de amanda ka allah akbar e muso ka to ugba ka ta di na ma mi mo dugu le be yo e ko mu ngo so ka to di na ma e ka to agar ki kere ke mo ka do arka na ka so dile aku nga tawru ke medo dia na ma e ko Cho tawadu yere majigi muso muso yere abo ole bilare asia o te muso son o son le ke kuchera wallahi mi ango tele ta muso mi to badomu doti to badomu ye to badia dom ba ma ya domu mhm ni eso nyane ke war ba be fe e ka dodia ma ba fe ama to odu alo atina nene kiriwa e ka ware ole ata ole ma ya yedo bana ai ni a ke ko tu agbele le tu muso ko agbele ata nyona me muso yere abo yande muso ye rambo yande andonga ruko barakuru ba onfo e kujona e ka akira ti alam na nyanama akana tifu nyanama akiesi ga tisi nyanama akieta atita nyanama tumando atanga tore etar muso ti na ah be ya de de na ah kale tama bo abe bora atena bo ni hera boyo eta ase nyami tar muso ra wala vera ka aboka be ka ti ngoso mi ka kiri ya do ga nyamsi mi ka kiri o ajisu gban bem si ka kiri o aye rabu aye fa nyamsi aki eta fa ni eta mun su tu ta ka ti eto asabu muso mi saware muso mi de nya si ama be saware ba le furura ratirigi ka tirigi ka tirigi furu foto kana ki eta ambe aye eh saware kan inna tawadwa mi yeso alele mu takke wa bi yetake ya ila le ma le yare takke kolayi sawar kan ami muso nyanama gadu tarfi akudama ho eke kuma ni keke na kana nyafere ekun keta muso ya ke nyafere katembe ekun ki egbegbe ten kanle eke mun ke sama atoke akosu ke sama kun egbe yande fere muso dugu ka te kun egbe jona eki matikiri ko malo ngoso jatige le mo kun gbe ta sama be jatige eh mo mi do na ye tan aye ko kelinge be je tege sira ya te baji faru de ya de ne ne wa tu li amri he ke ka nya bari ataka ke ka wa sukutu inda kalami he su dan dole ko soro na ke ke kuma di ke ke kuma di ar kana kuma bo nyonde na ko gbele mi ba mbe ya wole be mi e ka fo ya fo e ka fo ya abia to abia ta yere zude bia ta yere zude ka fere na ke mi se ka kuma sa mi ke kuma muso adi ado na wa sukutu inda kalami o ti ke kera bwara abara ka kuma muso ka kuma fe ka doya ka doya ka kuma halbia te foyi fora ha eto ki afo sinia bi ma sita ya sanandi sinia bi o ma sita ya sanandi sinia bi ma sita ya sanandi sinia bi o ma sita ya ha lai musafere ambe ya musoro ni kera to ke nyoto okiri me kurana kono lami katifuru li anzizi ane na mi siku kuma kera mi nazali ana na sidara o apo kurana ra wifi ya saida ala daliba wifi ya saida ala daliba wifi ya saida ala daliba wifi ya arfi la kasori ke saida ala daliba arka sotigi soro ludara saida ha mai amatigi che amatigi sotigi ya fotenle ta musa burama gizu banjubu fe ah moro gizu